En misschien kun jij kun je ons uitleggen. Jij bent ook performance kunstenaar geworden. Performances gaan doen. Waarvan één de laatste tijd een paar afleveringen heeft gehad. En nog een tijd doorgaat. Ga maar eens vertellen wat een bezoeker meemaakt die naar een performance van jou gaat. Bijvoorbeeld naar de laatste. De laatste performance van mij heette Hit Me Baby One More Time. Nummer 3. Britney Spears, quote. Ja. Ik heb veel van mijn performances genoemd naar liedjes van andere artiesten. En deze performance was op Motel Mozaïek Festival in Rotterdam begin dit jaar. En ik heb toen 14 trommels opgehangen aan bondagetouwen in de hal van de Schouwburg. Oké, dat is al veel. Ja. 14 trommels. Ook ja. Flink grote trommels. Grote trommels. Ja. Ja, en daar heb ik een uur op staan trommelen. Oké. En wat deed het publiek intussen? Het publiek keek en lachte en huilde en liep door en maakte foto's. Dus ze konden ook binnenkomen en weer weggaan. Ja. En ze stuiten op jou. Ja. Als een soort verschijning eigenlijk. Ja. Ja. Over de achtergrond van deze performances gaan we zo praten. Wat ik graag wil weten, ik heb jou een keer zien optreden. Iets heel anders, veel kleiner. En ik was echt verbaasd. Ik dacht, wat gebeurt er met deze vrouw? Vlak voordat het gaat beginnen, ging je even zitten mediteren, denk ik. En daarna kwam er een soort... Ik dacht, vertel jij, wat gebeurt er met jou als je gaat drummen? Of als je gaat optreden? Ik neem altijd het eerste momentje voor mezelf, ja. Een soort gebed, zou ik het noemen, of een meditatie. En dan probeer ik zelf het gebed te zijn. En dan komt het er gewoon uit. En ik weet ook niet vaak zo goed waar het vandaan komt. Ik zet alleen je zegt, ik probeer een gebed te zijn. Dus het is geen vooropgezet gebed wat je herhaalt of zo. Nee. Dus je keert je naar binnen? Nee. Nee? Ik keer me naar buiten, denk ik. Ik stel me open. Er is, ik weet het woord niet meer. Maar wat bloemen doen als ze... Sommige bloemen gaan gedurende de dag met de zon mee. Mm-hmm. En ik denk helio, ik weet niet meer hoe het heet. Maar dat probeer ik ook te doen. Heliotropie, volgens mij. Ja, volgens mij, dat denk ik. Dat is het. Ja. Dat doe je. Ja. Je beweegt toe naar waar het vandaan komt. Ja. Moet ik het zo zien. Ja. Wat mooi. Ja. dit gebeurde in een overvol restaurant. Ja. Waar iedereen na lang rijden en koffie en van alles stond te doen en heel veel lawaai was, slechte akoestiek. En jij was daar volkomen naar de kracht aan het keren. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. Als je dan gaat optreden, in dit geval was het een improvisatie en dat doe je vaak. Wat gebeurt er dan? Heb jij dan een soort stramien waar langs je gaat bewegen? Of laat je binnenkomen wat je van de ander krijgt? Ik zou dat graag zelf wel beter willen begrijpen, maar ik weet niet zo goed wat er gebeurt. Dus ik laat het gebeuren, denk ik. En ik zit dan in mijn intentie en ik denk, sommige mensen zeggen dat het creativiteit is. Sommige mensen noemen het misschien God en misschien sommige anderen weer iets anders. Maar ik probeer alleen mijn oprechtheid te laten zien. En ik hoop dan een aanvulling te zijn voor wat er al in die ruimte is. En wat kan dat zijn, wat er al is? Misschien is er al heel veel verzadigd gevoel bij de mensen. En dan probeer ik juist hele kleine beetjes toe te voegen. Mm-hmm. En soms dan voel ik anticipatie. Of dat denk ik dan te voelen. En dan ga ik meer in op ze alles geven wat ze maar zouden kunnen consumeren. Ook, dus je kan ze ook bijna overvoeren met je aanwezigheid. Ja, dat zou kunnen, denk ik. Ja. En als je met een andere muzikant werkt, hoe werkt het dan? Op dezelfde manier. Mm-hmm. Dus denk aan je laatste erotische ervaring. En het werkt ongeveer zo. Alleen dan met muziek. Ja. Ja. Mooi. Nou, luisteraar, denk aan je laatste erotische ervaring. Ja. Is het iets wat je kunt... Wat jij hebt geleerd? Of was dat er altijd al? Ik kan dat met geen enkele zekerheid zeggen. Ik heb geen idee. Misschien moet ik het anders vragen. Wanneer wist jij, hey, dit vermogen heb ik? Ik weet het niet goed, omdat zolang ik me kan herinneren, maak ik muziek. Dus ik leerde tegelijk met rekenen en taal en Engels en biologie. Dus ja, het is een soort, het is gewoon een taal, denk ik. Maar is dat dan, is jou dat op school aangeleerd? Een school die in Friesland stond. Ja. Laten we dat in een dorpje. Ja, maar we deden echt heel veel met muziek. Ja. En ook met improvisatie. En ik zat ook in een bandje waar we heel veel improviseerden. Over welke leeftijd hebben we het dan? Ik denk 8. Zo rond 8. Mm-hmm. 7, 8. En er was zo een gezin in het dorp. En dat was een familiegezin. En ze maakten allemaal muziek. Een familiegezin? Ja, dus de moeder en de vader en alle dochters, die hadden allemaal een instrument. Een soort familie Von Trapp, zeg maar. Ja, meer een soort Heintje Davids. Heintje Davids, daar komen we ook nog op. Ja, ja, en we maakten dan zo wereld en klezmer, vooral veel klezmermuziek. En dan... En jij mocht er, jij werd erin opgenomen in dit muzikale gezin. Ja, heel veel kindjes rond het dorp, die deden dan mee. Ja. En dan gingen we met de huifkar en dan gingen we optreden. En dan ging de huifkar door het dorp. Dit dorp was Bozem. Dat had ongeveer 400, nu nog steeds, 400, 450 inwoners. Ja, ja. Dus die kenden jou dan ook allemaal, denk ik. Ja, dat denk iedereen ik kende elkaar. Ja. En dan werd er opgetreden, waar? Op die huifkar. Op de huifkar, ja. Maar we gingen wel buiten het dorp. Dus we gingen wel naar de stad en naar andere dorpen. Hm. Ja, en dan in de weilanden slapen en bramen eten. Zo. We zijn... Luisteraars, we zijn niet in Alleen op de Wereld beland. Een ander soort boek. Dit was dus in Friesland. Ja. In de jaren 90. Ja. Ja. In 2000, ja. In 2000, ja. Je bent nog jong natuurlijk. Daar zit toch wel al iets in heel vroeg van niet alleen muziek gaan maken, maar dus ook optreden. Ja. Heb je dat ooit eng gevonden? Of spannend? Nee, dat kan ik me niet echt herinneren. Nee. Alleen later... Toen ik me wat meer zelfbewuster werd, dan vond ik het wat minder leuk. En als ik me dan niet goed had voorbereid, dan vond ik het ook minder leuk. Ja. Mm. Ja. Ja. Dus je had ook al wel... De professionaliteit kwam er wel snel in. Nou, dat kwam pas heel laat. Oké, dat kwam laat. Goed. Je ging ook nog naar de... je ging daarna naar de popacademie. Nee, Academie voor Popcultuur. Ja. Zo moet je het zeggen. Ja. In Leeuwarden. Ja. Ja. Goed. Nou goed, we zullen niet je hele cv uitspitten. Maar het begon dus vroeg in het dorpje in Friesland. Ja. Wat bespeel jij inmiddels allemaal? De mensen die naar mij luisteren. En mezelf. En ik heb wel veel instrumenten. De mensen die naar je luisteren, die bespeel je? Ja. Ja? Ja. We hadden het over erotiek. Ja. Makes sense, ja. Precies, ja, ja. Op die manier. En wat nog meer? Ik heb dus wel veel instrumenten, maar ik kan niet zeggen dat ik net als een echte jazzcat echt een instrument beheers ten volste. Maar ik hou wel heel erg van op verschillende instrumenten spelen. Dus ik heb wel veel op drums gedaan en veel met percussie. Je bent daarmee tot in de arena gekomen, ja, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, dan ja. kan je toch wel stellen dat je dat echt beheerst. Nou, nee, dat durf ik echt niet te zeggen. Nee, misschien... Ik hoop het. Ik hoop ooit... Ik hoop zo lang te leven dat ik dat kan zeggen over een instrument. Als ik daar goed mijn best voor doe, ja. Wauw. Want ik denk, jij kan alles. Qua instrumenten zie ik... Ik zag je in een documentaire... Had je een cello gekocht? Ja. Cello is toch iets heel moeilijks. Ja. Maar daar, laat ik het zo zeggen, jij zegt niet, ik beheers dit of dat. Maar er is voor jou ook geen drempel om iets te gaan, om iets aan te pakken dus. Ik werk denk ik meer vanuit Kijk, ik wil bijvoorbeeld Frans leren, dus ik schrijf dan liedjes in het Frans. En dan klinkt het niet en het klopt niet, maar ik leer op die manier. Ja. Dus ik denk, ja. Zo gaat het met die cello ook ja. wel. Ja. Goed, bij jou misschien. Ja. Niet bij iedereen. Goed. Je doet dat muziek maken en dus en dichten en zingen, vertellen, performen. Niet alleen. Je hebt heel veel samenwerkingen ben je aangegaan. Ja. Eén waar ik een beetje bij betrokken was, daar wil ik een fragmentje van laten horen. Waar jij in twee rollen te horen bent. Dit gaat om een werk voor het project Baken Afsluitdijk. En dit is een verhaal met muziek wat op de Afsluitdijk te beluisteren is. De schrijfster is Marion Pauw, die horrorverhalen schrijft. En daar raakt ze een gevoelige snaar bij jou. Laten we even luisteren. We zien je altijd. Overal. We weten wie je bent. Waar je vandaan komt. Naartoe gaan. Waar je naartoe gaat. Wat zit er in jouw kofferbak? Ja, we hoorden de drums, maar ook een van die twee stemmetjes, dat was jij ook. Ja. Volgens mij met hoorbaar plezier speelden jullie daar allebei de geesten die je achterna zitten over de Afsluitdijk. Yeah. In haar geval, jullie kenden elkaar helemaal niet. Nee. En toch was dat heel snel gebeurd eigenlijk. Yeah. Gaat het altijd zo makkelijk? Dat je iemand ontmoet, een totaal ander gebied. Zij is een thrillerschrijfster, jij bent een muzikant. Jullie kenden elkaar helemaal niet. Yeah. En poef, klikte dat in elkaar. Ja, yeah, fantastisch. Mm-hmm. Yeah. Ik denk niet dat het vaak gebeurt. En ik ben heel dankbaar als het gebeurt. Dus dit was echt een gift. Ja. Ja. Ja. Het grappige was dat zij ging horror schrijven. Mm. En jij bleek al een soort zwarte kant te hebben. Dat deed je anders niet zoveel mee. Maar nu kon het naar buiten. Ja. Ja. Mensen kunnen dat zelf opzoeken en beluisteren. Maar ik heb in alle documentatie en documentaires die er zijn gemaakt en uitzendingen die ik terug kon kijken, eigenlijk alleen maar dat soort dingen gezien. Van een waanzinnige klik. En dan ga je met Claudia de Breij, moet je zomaar eens even vertellen. Maar ook met Abdelhadi Badi, met de toppers, Rick Astley werd al genoemd. Maar ook Rashif El-Kaoui, dichter. Heb je een voorstelling meegemaakt en ook een documentaire over zijn achtergrond. Ja. En daar lijkt het wel alsof jij alles waar hij dan geen woorden voor heeft, zoek toch naar zijn vader. Of jij dat in muziek kan aanvullen. Ja. Was dat ook zo? Ja. Kan je daar iets over vertellen, hoe die samenwerking met hem liep? Hij was op zoek gegaan naar zijn vader. En hij had fotograaf en filmmaker Ahmed Polat gevraagd om dat te documenteren. En ons beiden gevraagd, dus Ahmed en mij, om daar een voorstelling mee te maken met het Zuidelijk Toneel. En hij heeft veel verteld, gedeeld over zichzelf. En wat voor muziek hij fijn vond. En ik ben zelf op zoek gegaan naar Marokkaanse muziek. Omdat zijn vader is Marokkaans. En hij kende zijn vader eigenlijk niet. En daar, naarmate we vaker bij elkaar zaten en hij zijn teksten deed, wat hele poëtische teksten zijn, daar kon ik uit distilleren wat er bij hem binnen borrelde, maar wat hij maar niet kon vertellen. En ik denk dat... Ik weet niet of ik dat bij iedereen zou kunnen, maar bij hem was het was voor mij zo zichtbaar en zo tastbaar. Dus het was eigenlijk meer een vertaalklus dan een compositieklus, denk ik. Ja. Een vertaalklus. Nou, is dat? Ja, dat doe je natuurlijk ook vaak. Ja. Je zegt ook, mijn taal is, je hebt verschillende soorten talen eigenlijk. Je hebt sowieso het Fries en het Nederlands. Waarbij je zegt, het Fries is mijn eerste taal, het Nederlands is mijn geleerde taal. Ja. Beeldende kunst zie je ook als een soort taal. Ja. De drums die je zijn aangeleerd, maar is inmiddels heel, ja, is ook je taal geworden. Ja. Kan je iets vertellen over zo'n samenwerking, zo waanzinnig professioneel, dat zie je aan alles af. Hoe dit begon toen jij van de Popacademie afkwam. De Academie voor Popcultuur, ik zeg. Want daar ben je niet zomaar. Nee. Dat klopt. Ik had al wel wat werk gedaan tijdens die school. Dus ik had een voorstelling van Tom de Cat gedaan bij het NNT. En de Toppers en bij het, de Nederlandse Dansdagen. Dus ik had wel her en der wat samenwerkingen gedaan, zodat ik wat wist over het, over hoe te werken. Mm-hmm. Maar eigenlijk toen ik klaar was met school, ben ik gestopt met muziek. En zei het niet dat Claudia mij opbelde met de vraag of ik bij haar wilde spelen. Waarom stopte je? Ik had geen zin meer. Goh. Ja. Was de uitdaging weg? Of was het misschien te groot dat je moest gaan beginnen? Zelf? Nee. Ik denk dat ik geen zin meer had om überhaupt te zijn. Ik denk dat ik graag wilde verdwijnen. Dat ik daarom ben gestopt. Ik dacht, school is af. Dat is wat ik zou doen. Dat had ik beloofd aan mezelf. Mm-hmm. En ik had echt geen vervolgplan. Dus toen ben ik gestopt. Ja. Ja. Maar dat heeft niet lang geduurd, nee. Hoe kwam Claudia de Breij dan op je pad? Zij had mij gevonden via haar geluidsvrouw, Janneke Opdijn. En die kende weer de geluidsman van het theaterstuk van NNT, Peter Zwart. En die zei, ja, dan moet je Michelle bellen. Ook al is Michelle even gestopt. Maar niemand wist dat nog. Mm-hmm. Ik wist dat alleen maar. Ja. Ja. En er was een interview gedaan toen ik bij de Toppers zat. En Claudia las dat. En nou ja, Claudia en de Toppers is zo ongeveer hetzelfde als Claudia en Slayer. Alleen aan dat interview kon je wel lezen dat ik kon drummen. Dus daarom heeft ze besloten om mij te vragen. Ja. En ik heb ja gezegd. Ja. Kan je vertellen hoe dat ging? Want ik heb las ergens, je hebt nog geen rijbewijs. Je moest ineens op tournee met een grote theaterartiest. Ja. In een tempoversnelling. Jij was gestopt. Je deed niks meer. En ineens moest je full on met haar mee. Ja. Hoe ging dat? Ik heb veel gemediteerd. Ik heb mijn nieuwe vellen op mijn drum gezet. Mijn tante heeft me drums en mij naar haar toegebracht. En dat is toen in de vrachtwagen gegaan. En toen heb ik jaren met haar gespeeld. Jaren? En zij is mij heel dierbaar geworden. En kan je uitleggen waarom? Ik denk dat wij gewoon goede vrienden zijn geworden in het proces. En zoals ik eerder al zei, dat is niet iets vanzelfsprekends. Dus ik ben heel dankbaar dat gewoon zo klikte. Dat is ongelooflijk, ja. Ja. En bij haar in het bijzonder, ik denk dat ik weinig keren had meegemaakt in mijn leven dat ik een gesprek met iemand kon voeren. En dat ik me gezien voelde. Dat ik daar zo warm van werd. En dat ik dan door wilde en meer. Ja, dus dat was heel, heel bevrijdend. Ja. Ja. Ik heb daarna ook nooit meer willen stoppen. Nee. Dus ze heeft je ook meteen, niet meteen, maar ze heeft je ook genezen van die rare aanvechting. Van dit was het, nu ben ik klaar. Ja, ik weet niet of dat een ziekte was. Ik denk dat onvoorkomelijk was dat ik zou stoppen zonder plan en zonder doel. Maar zij heeft mij zeker veel nieuwe inzichten gegeven en een nieuwe waardigheid gegeven. Ja, ja, dat zal ik nooit vergeten. Misschien kan je iets vertellen over, je hebt een oudejaarsshow met haar gedaan. Ja. Wat mij bijzonder trof was een voorstelling die jullie in coronatijd hebben gemaakt. Ja, ja. Een voorstelling die uiteindelijk maar een paar keer is gespeeld. En vervolgens ja, ging het weer dicht. Ja. Een voorstelling over Heintje David. Ja. Waarbij jouw rol ook echt groot was. Heintje David is een Joodse artieste. Die haar hele familie verloor. Ja. Eigenlijk niet voorbestemd was voor het theater. Ja. De familie vond haar eigenlijk... te lelijk, te dik. Ja. Ja. Zij is uiteindelijk de enige die het heeft overleefd. En ja, die successen heeft gevierd. Vervolgens niet meer kon stoppen. Het ja, Heintje Davids effect was een gevleugelde term. Iemand die maar niet van de bühne kan. Ja. En die, in die voorstelling die gemaakt is door jullie drieën. Hè, door Claudia. En door Abdelhadi Badi en jou. Ja. Zijn jullie drie... ja... mensen die gezamenlijk zoeken naar de betekenis van dat alsmaar door willen werken en het volhouden. Ja. Daar ben jij niet iemand in de achtergrond, in de ondersteunende muziek. Daar ben jij gewoon een van de drie entiteiten op het podium. Ja. Ja. Ging dat ook zo, dat schrijven van die voorstelling? Was je daar ook zo bij betrokken? Ik was daar zeker bij betrokken, maar Claudia heeft dit geschreven. Mm-hmm. Dat is echt ongelooflijk. Hoe zij in een onderwerp kan duiken en dat er dan in één keer zo'n verhaal staat. En dan komt er muziek en dan komt er beeld en dan komt er een decor. En dan is het er in één keer. En Heintje leefde gewoon weer. Dat was ongelooflijk, ja. Je had in eerste instantie dacht je, moi. Wie is Heintje, ja. Weet je, albollige variété of zo. Nee, nou ja, ik heb dat minder omdat ik... denk ik, in een klezmerband heb gezeten en op volksdansen heb gezeten. Mm-hmm, ook nog, ja. Maar ik wist niet wie zij was. En toen ik erachter kwam waar zij voor stond en hoe zij leefde. En zij was over de toppers, zij was groter dan de toppers. Er zijn filmpjes, dan zie je iedereen op de straat meezingen. Dat is ongelooflijk. Ja. En toen zijn we met haar vergeten. En dat is dan zo fantastisch dat we haar terug hebben gebracht. Ja, want zo zie je, je hebt er echt opgegraven bijna. Ja. En je imago weer helemaal opgepoetst. Ja, en wat een steun was dat verhaal in de coronatijd. Ja. Ja? Ja. Ja. Had je het moeilijk in die tijd? Ja, ik ben er heel slecht uitgekomen ook eigenlijk. En ik ben daar nu weer een beetje van aan het bijkomen. Ja, maar het was niet makkelijk. Ja. Nee, waar had je het meeste last van? Van geen publiek of geen... Nee. Niet kunnen optreden? Dat hoorde je veel, hè? Van mensen zeggen, ik mis het publiek zo. Ja, ja. Nee, ik had dat niet echt. Nee. Ik weet niet precies waar het dan lag. Ik denk misschien de algehele neerslachtigheid. Ik was nog bezig aan het opklimmen. Mm-hmm. En het leek zo uitzichtloos. En mensen werden ziek en bang. En mensen werden zo gefragmenteerd naar elkaar ook. Dat vond ik heel moeilijk. En ik raakte het contact heel erg kwijt. Dus fijn dat we met Claudia nog wat konden werken. Maar voor de rest, ik zag niemand. Nee. Nee. Ja. Dat was gewoon heel, nou ja, dat was voor iedereen verschrikkelijk. Iedereen, maar jij zegt dat je kwam er echt slecht uit. Ja. En nu zit er wel iemand voor me die weer volop gaat. Ja. Toch is er in die coronatijd ook wel iets veranderd. Je hebt daar eigenlijk afscheid genomen van die hele grote shows. En je bent weer op die performances gaan richten. Ja. Ja. Dus het heeft je ook iets opgeleverd. Ja, het is. Mijn leven is wel veranderd. Ja. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Zeker. Want het journaal komt binnen. Ewout van den Berg en die gaat ons even bijpraten. NPO Radio 1. Ewout de Jong. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangescherpt voor de Griekse eilanden Rhodos, Corfu en Evia. Vanwege de bosbranden daar wordt er gewaarschuwd voor de risico's. Het wordt niet afgeraden om naar de eilanden af te reizen. In Israël heeft het parlement ingestemd met een wet die de controlerende macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt en de macht van de regering vergroot. De oppositie had voor de stemming uit protest de Knesset verlaten. Activisten zeggen dat de wet het einde betekent van de democratie in Israël. Bij Senegal is een boot met migranten gezonken. Zeker 17 lichamen zijn aangespoeld. De migranten wilden waarschijnlijk naar de Canarische eilanden, een afstand van 1700 kilometer. En dit jaar zijn al bijna 800 mensen die de oversteek waagden verdronken of vermist geraakt. En de communicatiesystemen van hulpdiensten, energiebedrijven, Schiphol en de Rotterdamse haven zijn gevoelig voor hacks. Dat zeggen experts van een beveiligingsbedrijf. Vooral het radiosysteem Tetra, dat veel gebruikt wordt, is volgens hen kwetsbaar. Kunststof. Ja, dat was Ewout de Jong met het nieuws. Pardon, daaraan herkent men de invalpresentator. Goed, we zijn kunststof, Radio Kunststof. Michelle Samba is mijn gast voor de mensen die nu misschien inschakelen. En je hebt iets meegenomen. Laten we, voordat we verder praten, eens even gaan luisteren. Jij zou een trommel, kleine trommel, meenemen. Maar je kwam binnen met een vierkant schilderijtje, dacht ik. Nee, dit is echt een trommel. Het is een trommel. En ik heb het uit Marokko meegenomen. En het is vierkant, inderdaad. En er zit ook een draadje in, dus het klinkt een beetje rommelig. En ik vond het zo'n mooi geluid dat ik had besloten om hem mee te nemen. En ik wil daar binnenkort wat lessen in nemen. Zodat ik hem de volgende keer voor u nog schoner kan bespelen. Oh. ga je gang. Voor de les. Wij horen dit nu voor de lessen. Let op. Ik zeg niet vaak, kijk radio terug met beeld erbij. Maar in dit geval zou ik toch eventjes kijken naar dit schattige 20x20 magische ding. Wat jij ook nog zo mooi bespeelt. Michelle Samba. We gaan even terug naar die performances. In coronatijd ben je niet alleen. Ja, je op iets anders gaan richten dan alle grote dingen die toch niet meer konden. Maar je bent ook je gaan richten op iets wat misschien wel heel erg nodig was om je daar eens mee bezig te houden. Daar zijn ook die performances uit tevoorschijn gekomen. Ja. Vertel het zelf, wat ben je gaan onderzoeken? Nou, ik kreeg zo, omdat ik wat vaker op tv was en ik had wat interviews en ook, ik denk omdat het COVID was en iedereen zat thuis en begon zo een beetje te rommelen in zijn huis en zo eindelijk die foto's inplakken die al 20 jaar liggen en zo en filmpjes. En ik kreeg sowieso al door de tour af en toe berichtjes van familieleden die ik niet kende, die mij zo gingen opsnorren. Zo, hoi, ik ben je tante. Zo, ik wist niet dat ik nog een tante had. En zo kwamen er ook in de lockdown allemaal foto's en filmpjes mijn kant op van vroeger en van mijn moeder, die ik eigenlijk nooit gekend heb. En toen zat ik daar eenzaam met al die foto's en die filmpjes en al die mensen die ik niet kende. En ik dacht, ik kwam tot de realisatie dat ik zat eigenlijk al die tijd te wachten tot ze mij gingen opzoeken. Maar als ik vragen zou hebben, dan moet ik eigenlijk zelf gaan zoeken. Ze zouden niet naar je toe komen? Nee, in ieder geval niet met de antwoorden die ik ik zou ze graag willen leren kennen. Mm-hmm. En ik dacht, ja, dan moet ik dat zelf dan gaan ondernemen dan. Ja. En dus ik heb vorig jaar die mensen dan maar opgezocht. Ja, waarom heeft die familie al die tijd niets laten horen? Dat weet ik niet. Ik heb daar ook niet naar gevraagd. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar er staat wel een grote gebeurtenis tussen. Ja. Waarschijnlijk jouw moeder is toen jij 3 jaar oud was overleden. Ja. Niet zomaar. Nee, zij is om het leven gebracht. En door haar ex. Mm-hmm. En daar... Ik wist van dat gegeven, maar ik wist niet, eigenlijk niet zoveel van wat daar omheen was gebeurd en waarom. Dus ik ben opgegroeid in pleeggezinnen. En in die lockdown kwamen daar dus foto's in één keer van mijn moeder. Ik had wel wat foto's, maar eigenlijk niet zoveel. En er kwamen brieven en liefdesbrieven van mijn moeder en mijn vader. En... Jouw vader, die was toen je 1 jaar was al uit je leven verdwenen. Ja, ja. Maar daar zijn dus toch nog... we zullen later nog even op hem terugkomen. Want inmiddels ken je hem. Ja. Maar dus al die tot je 19e niet. Ja. Ja. Er kwamen dus brieven tussen jouw moeder en je vader. Ja, en dagboeksnippets en van alles. Hoe ontving je dat? Want het, eerst denk je, ja. Wauw, eindelijk. Maar het lijkt me ook heel heftig. Ja, het was denk ik vooral heftig omdat het zo in die lockdown was. Mm-hmm. Dus ik zat daar gewoon in mijn eentje met die spullen. En die spullen van iemand die niet meer bestaat. En sieraden waar de haren nog uitsteken en zo. En, ja. Ik dacht, ja, ik kan het naar me toe laten komen, maar ik wil helemaal niet zo iemand zijn, eigenlijk. En dus wil zo ik iemand zelf. Als in... Een af, die... Iemand die afwacht, iemand die het over zich heen laat komen, iemand die... Nee, ik wil iemand zijn die zelf gaat en zelf ontdekt. En daarom ben ik mensen gaan opzoeken en gaan interviewen en gaan ontmoeten en gaan leren kennen. Waren dat er veel? Ja, best veel. En ik ben eigenlijk nog bezig daarmee. Alleen ik heb een break, want het is heel veel informatie. Ja. En om het te verwerken en om er een vorm aan te geven. Omdat voorheen dacht ik dat emotie iets was wat je dan in jezelf moest laten koken. Maar daar ben ik op teruggekomen. Ik denk nu dat emotie bij mij beter werkt als ik daar vorm aan geef en dat buiten mezelf plaats. En dan zie ik ook dat ik dan andere mensen dat kan laten zien. En toen dacht ik, oh, eigenlijk had ik dit zelf wel willen zien toen ik wat jonger was. Ja. Dus ik denk dat gesprek heel fijn is voor mij om aan bij te dragen. Ja. Je gaat dus naar die familieleden die naar je toe gedruppeld zijn. Ja. Je keert je naar ze toe. Ja. Je gaat ze bevragen eigenlijk. Waarschijnlijk, wie was mijn moeder? Niet per se, nee. Wat vroeg je ze? Nee, ik was, dat was wel de aanleiding dat ik zo mijn moeder in één keer in stukjes in mijn huis had. Maar het zette mij meer aan het denken, wie zijn deze mensen dan die mij dat geven en... Die in die tijd daar misschien wat van mee hebben gekregen. De mensen die ook mijn familie zijn, maar die nog wel leven. En ik dacht, ik ben eigenlijk benieuwd naar wie zij zijn en hoe zij leven en hoe ze zich verhouden tot was je het niet leven. Kwaad? Ik was niet kwaad. Nee. Mm-hmm. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ik was nieuwsgierig. Ja. Ja. Komt dat dan door het moment waarop dat je lang genoeg dat je er klaar voor was? Want ik kan me voorstellen dat je ook denkt, waar waren jullie toen ik 3 was? Oh nee, ik dacht eerder, sorry dat ik zo lang niks van me heb laten horen. Ja. Goh. Ik had het moeten weten dat zij er waren, denk ik. Wat doe je met al die informatie? Want er is nu een performance, die heet Niet voor Niets dus. Hit Me Baby One More Time. Ja. Yeah. Wat doe je daar eigenlijk? Dus los van de trommels en het uiterlijk, hoe het eruit ziet, wat mensen zien. Maar wat ben je daar aan het zoeken? Of aan het geven? Ja, ik weet niet zo goed. Soms voelt het als magie. Soms voelt het als... de wil om gewoon performer te zijn. Soms voelt het als antwoorden zoeken, maar in de vorm van serendipiteit, dat ik niet per se weet waar ik op ga stuiten. En soms voelt het echt als een gebed. Gewoon zitten met dat gegeven. En soms voelt het als een vraag. Dus ik heb dat eigenlijk nog niet echt kunnen duiden, maar dat ja, ik weet eigenlijk nooit zo goed waarom ik de dingen doe, maar ik doe dingen. En vaak vinden andere mensen daar dan wat van. En dat is dan artiest zijn, denk ik. Dat is misschien een hele mooie omschrijving. Ja. Nou, ik denk wel, als we het kunnen beschrijven als 14 trommels in een ruimte hangen waar jij een uur lang op slaat, maar ook op inhakt. Hè? Yeah. Je steekt ze kapot. Yeah. Dan is het ook een onderzoek naar geweld. Ja, dit specifieke Hit Me Baby One More Time nummer 3 ging over, daar had ik wel de vraag, maar deze vraag speelt al heel lang bij mij. Ik ben altijd zo nieuwsgierig naar de dader in het algemeen. En toen kwam ook net dat artikel uit in de NRC, geloof ik, over femicide en dat zo vaak voorkwam in Nederland. Mm-hmm. Dan hebben we nog niet eens over andere landen, maar dat het nog vaker voorkomt. Ja. Ik besprak dat met iemand van het Marina Abramovic Instituut, die woont in San Diego. Ik dacht, ja, wat ga ik nou zeggen? Want bij jullie gebeurt dat zoveel vaker. Ja. Maar goed, in het kader van de performance kon dat gelukkig wel. En ik dacht, ik ben dan gewoon heel nieuwsgierig en ik wilde graag niet mijn dader interviewen. Maar ik wilde wel graag een soort gevoel krijgen van hoe dat dan was. Dus ik dacht dan neem ik 14 trommels. Want uit de interviews had ik gehad dat er 14 keer was ingestoken op mijn moeder. En dan zijn dat de wonden en dan neem ik mijn drumstok en dat is dan het wapen. En dan heb ik mijn week voorbereid om mezelf te verplaatsen in het lichaam van iemand die moordt. En dan ga ik een uur lang, want dat was de tijd die ik kreeg van het festival, met de intentie om te moorden een drumsolo doen. Dus dat heb ik gedaan. Dat is veel, hè? Als je het zo vertelt. Ja, dus dat heb je gedaan. Drummen met de intentie om te moorden. Is dat, dus je moest ook jezelf ontzettend kwaad maken, denk ik? Nee, het was niet. Dat is niet wat ik probeerde. Mm-hmm. Want ik weet niet of hij kwaad was. En of kwaad leidt tot moord of zo. Mm-hmm. Dus het enige wat ik wist is, als ik nou een beetje begrip wil krijgen, dan ga ik naar liedjes luisteren de hele week lang, alleen maar de non-stop liedjes luisteren van mensen die een moord hebben gepleegd. Dus Charles Manson en Boerzoom en weet ik het wat. En dan er heel erg op mediteren. En ik had de hele ruimte schoongemaakt met magie uit Zuid-Amerika, om zo dat de mensen veilig bleven en ik veilig bleef. Jezelf, ja. En toen heb ik geprobeerd om in dat lichaam te komen. En natuurlijk, achteraf, ik voelde wel dingen. Ik voelde ook een soort triomf. En ik voelde dat ik delen van mezelf had opgegeven terwijl ik dat deed. Maar natuurlijk, opgegeven als in, ja, afgeschud. Ja, mm-hmm. Als in opgegeven. Belangrijke stukken. Op zielsniveau, denk ik. Dus ik dacht, oké, ik begrijp dat nu, denk ik. Maar ik kan natuurlijk nooit met zekerheid zeggen hoe iemand anders zich gevoeld heeft. Want dat is gewoon onmogelijk. Ja. Ja. Maar dit was mijn oprechte poging. Ja. En het heeft jou ook oprecht iets gebracht. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. En je lacht erbij. Ja. Een heel mooie, bijna opgeluchte lach. Ja. Maar het zijn natuurlijk ontzettend hevige, ja, emoties die ik helemaal niet. Alleen een soort gesublimeerde vorm waar je in kunt verplaatsen. Ja. Dat had je nodig om dat te doen. Ja. Het heeft jou dus ook van een hele grote showkant en bijna een soort R&B popzangeres. Ja. Ik wil niet zeggen dat je dat nooit meer zal worden, want het kan je nog steeds zo worden, zo te zien en zo te horen. Maar het heeft jou ook naar een kant gebracht die een heel andere. Het is niet eens een genre. Het is iets tussen performance, een optreden, muziek, verwerking ook. Een sessie met je publiek in. Heb je eigenlijk iets nieuws uitgevonden? Nou, dat ik ben nog niet daar. Ik zit echt in mijn proces. wat heb ik nu nodig? Het is een beetje reparative making, heet dat. En dat gaat heel erg over dat een kunstenaar maakt om te helen. En dat het dan iets minder uitmaakt wat het publiek daarbij voelt. Mm-hmm. Alleen aan de andere kant, ik vind het wel belangrijk dat ik meeneem dat het publiek daar is en wat zij daarbij voelen en meemaken. Mm. En ik wil ze daar graag, ik wil ze graag meenemen. Ja. Ja. Die performance die krijgt verschillende stadia. Ja. Er nu drie zijn er geweest, van vrij klein tot deze grote dus. Ja. Weet je al wat er komt of laat je dat gebeuren? Nee, de vierde heb ik is al geboekt in Brussel. Mm-hmm. Dat heet Hit Me Baby One More Time, nummer 4. Ja. En dit gaat over geweld. Want dit is een kwestie waar ik maar niet uitkom. En ik heb de afgelopen jaren heel erg geleerd dat ik leer door te doen en niet door te denken. Dus dat bevestigt ook mijn wil om performances te doen. Dit gaat over mijn vraag. Als je in een relatie zit, een gewelddadige relatie, met zowel ik als mijn moeder zaten daarin. En ik heb dat overleefd. Wiens verantwoordelijkheid is dat precies? En dat is een scherpe stelling, denk ik. Maar zo de eerste keer dat je bij iemand bent en iemand slaat je, dan kan dat een verrassing zijn. Maar als je dan besluit te blijven, wie sla je dan niet jezelf? Wie is verantwoordelijk voor? En dat is heel genuanceerd, kan dat antwoord zijn. Maar ik heb het antwoord niet. En ik zou er graag wat dieper begrip op willen. Een soort close reading door te performen. Mm-hmm. En nummer 4 gaat dan ook over dat geweld. En ook over hoe dat werkt in een openbare ruimte. Omdat deze moord van mijn moeder gebeurde in een openbare ruimte. En dus gaat de performance als volgt. Ik sta op een huisfeest. Het was op een feest? Dat was muziek? Ja, ja. Het was een feestelijke avond. Ja, zeker. Ja. Dus ik heb een feestelijke avond gekozen, een huisfeest. En ik ben daar. Ik sta daar. Ik heb een radio en ik heb een tafel met wapens. En dan mogen mensen mij slaan. Ze krijgen van tevoren worden ze gebriefd dat het mag. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor zover dat kan. En ik wil niet dat iemand daartussen springt. En als ze dan klaar zijn, dan zing ik een lied. Ik heb dan een radiootje en dan gaat er een karaoke versie aan van een hit van Four Non Blondes. En dan, dat is het lied waarop mijn moeder in elkaar zakte. En dan zing ik dat hele lied voor die persoon. Wat doe je jezelf aan? Ik ben gewoon heel benieuwd naar de reactie van zo iemand. En ook hoe het voelt in zo'n openbare ruimte. En ook hopelijk krijg ik een beter begrip van de situatie en van geweld en waarom dat plaatsvindt. Ja, ja, ik ben en heb daar diep respect voor. Ik ben ook bij de stomheid geslagen. Okay. Dat kan je wel horen. Nee, omdat ik denk de vraag wie is er heeft een slachtoffer, laat hij iets gebeuren? Nee, zo zei je het niet. Nee. Sla je dan eigenlijk jezelf door te blijven? Ja. Dat zei je. Ja. Als je dat even anders kantelt, is dat een soort blaming the victim situatie. Iets wat helemaal niet mag, wat je niet moet doen. Ja. En dan heb jij een ander recht van spreken. En een andere ervaring. Maar het is echt een balanceeract tussen. Ja, het komt heel nauw. Het komt heel nauw. En ik stel deze vraag vooral aan mezelf. Waarom ben ik altijd gebleven? En waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Kan ik dan met volle. Ik kan ook zeggen. Ik denk ook op de manier van zelfs voor mijn 18e, waar je dan wettelijk niet verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag. Zelfs daar als kind denk ik. Er zijn dingen die ik gewoon wist. Ik wist dat als je dan weg kan gaan of iets kan vertellen, dat je daar ook verantwoordelijk voor voor kunt zijn. En ik zou graag dat willen onderzoeken tegen alle normen in. Ja. Het is voor mij een erg belangrijke vraag. Dus ja, ik moet het wel doen. Die moet je stellen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ik ga even hier, want die performance die komt nog. Ja. Ik weet niet eens of ik daar durf te gaan kijken. Dat zou heel laf zijn, maar om het niet te doen. Ik ga ook even naar je vader. Dit is het verhaal van je moeder. En daar wil ik het heel kort over hebben. Jij kent hem sinds je 19e. Hij woont in Parijs. Ja. En hij komt uit Congo. Ja. Jij zegt altijd zelf, daar begint altijd iedereen over mijn Congolese wortels. Ja. En die zijn er eigenlijk nauwelijks. Ja. Want je kende je vader niet. Ja. Wat dreef jou om hem op te zoeken? Nee, hij zocht mij. Oké. Ja. Ja. Waarom zei je ja? Ik heb eigenlijk dezelfde drang om... Ik hoorde ervan dat hij mij zocht, dus ben ik hem zelf op gaan zoeken. Want ik wil iemand zijn die... Die zelf beweegt, vertelde je net. Ja. Ja. Ja. Ja, en ik heb hem gevonden. En sinds een paar jaar is ons contact ook echt goed. Mm-hmm. Ja. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Ja. Ja. Jij zoekt hem op in Parijs. Hij woont in een banlieue. Het is geen hele makkelijke situatie. Wederom niet. Ja. Want hij heeft wat problemen, laten we het zo zeggen. Hoe neem je hem mee in jouw leven? Weet hij wat je aan het doen bent? Of gaat het daar helemaal niet over? Nee, dat niet. Nee. Hij volgt mij. Ik vertel hem ook wel wat ik doe. Alleen onze relatie gaat helemaal niet over wie wat doet. Mm-hmm. Het gaat meer over dat we elkaar gevonden hebben. Ja. En dat we bij elkaar kunnen zijn. Ja. Ja. Goed. Ja. Ik kijk naar de klok. We hebben nog een paar minuten en ik wil nog zoveel vragen. Mag ik jou vragen? Want je bent dus... Dat zei je me de eerste keer dat ik je ontmoette. Dus je zei, ik ben een Friezin. Ja. Ik ben een boerenmeid. Ja. Dus je bent een echte Friezin en je spreekt ook Fries. Zeker. Je schrijft ook in het Fries. Ja. Zou jij een gedicht voor willen lezen in het Fries? Ik zal het omdraaien. Maïs kik een stokskaai, het ritmisch opjaaien. Ontmantel je, ontmasker je, ontsmetten, het sloege zon en het heldere wetter. De jongende zinnen van het begin en het letter. Ik zal het omvleen, omirm je, omkeren. Ik zal het opjaaien, omdraaien, fotjaaien. Ik zal het, ik zal het, ik zal het, ik zal loert je aan vel squadjend op vel en op squatten. In mijn riem, in mijn skik, in mijn langs mij kwatten. Himmel je toch maar het loert, ik heb wat je. Alles is stil. Alles, alles is trommel je. Zil ik het, skolver je. Eer ben ik zoen en vereerle op lood. Op mijn fietsketting, appelsmots, fietsketting, boom. Op mijn oorsprong, knal. Op mijn wijzen zoende wudden. Het zil heven, wij rinnen, wij binnen onthelen, pats. En wij zillen mooie seens in sans, konken, hand. Skepke voor skepke, de dieken versterk je. Verletteren, huiten en memmen en meer. En troch tikket het ritme, tikket griff in leefde. En het spreekt in de trom, en de trom spreekt in willen. Zodat iedereen verstinkt en hoe ik het omdraaien zil. Wauw. Voor zover mijn Fries reikt. Dat is niet heel ver, maar toch. Als jij het uitspreekt, snap ik precies waar het over gaat. Het is ook heel mooi om jou te bekijken, terwijl jij Fries spreekt. Dus net... ben je een spreker, maar je bent ook een trommel. Ja. Ja, dat wordt één ding eigenlijk. Ja. Maar je begint ook heel erg te gloeien en te lachen. Ja. Wat doet dat Fries met jou? Het Fries bevrijdt. Maar ik kies ervoor om het me te laten bevrijden. En dat ik daar zo een poot op kan leggen, dat vind ik gewoon heel fijn. Wat bedoel je, een poot opleggen? Dat het van mij is. Ja. Ja. Vind je het ook fijn dat heel veel mensen het niet helemaal verstaan? Nee, het is ook wel vertaald. Mm-hmm. Maar dit gaat meer over klank, denk ik. Zoals een drum. dat kunnen ook veel mensen niet verstaan. Ze verstaan niet daadwerkelijk wat ik speel. Mm-hmm. Maar ze horen wel wat ik speel. En dat komt vaak ook binnen. Dus dat is voldoende. Ja. Ja. Ik hoor iets. Je gaat het omkeren. Ja. Je gaat het keren. Ja. Ja. Zoals je met alles... eigenlijk alles aan het omkeren bent. Ja, ik hou heel erg van omkeren. Ja, ja, goed. Eens even kijken. We hebben ook een tegel liggen. Wil je daar vast even over nadenken? Wat je gaat opschrijven? Ja. Nou, je hoeft nog niet meer... Ik hoor het grappig. Je kan de tegel ook horen, hè? Ja. Ja, het is ook een trommeltje. Leg hem even neer. Vertel me ondertussen, nu we het toch over taal hebben, hoe kies jij nu dat hele palet, we hebben het gehoord, al je mogelijkheden, ook alle emotionele lagen. Hoe bepaal jij wat geschikt is om te gebruiken? Wanneer ga je schrijven? Wanneer ga je drummen? Wanneer ga je zingen? Ik denk dat een beetje het werk is. Dus de geschikte vorm vinden bij het geschikte onderwerp. Dat is het grote werk, denk ik. Dat is het werk wat je moet doen of wat je hebt kunnen, wat je hebt geleerd? Wat ik moet doen voor een goed eindresultaat. Dat denk ik dat daar de kwaliteit van mij ligt. En ook waar ik heel erg in groei. Mm-hmm. En waar ik heel veel mee aan het... ik ben dat heel erg aan het leren, dus... Het is gewoon heel veel uitproberen, denk ik. Dus een idee of een vraag in verschillende vormen leggen... en een stap terugnemen en kijken hoe is dat en hoe komt dat over. En begreep ik nu iets? En dan de keuze maken en dan het doen en dan reflecteren. Mm-hmm. Ja. Het klinkt heel overdacht. En ik denk dat het eigenlijk ook heel logisch is als je erop terugkomt. Kijk, als het gebeurd is, jij vertelde, je ging ooit wilde je naar een kunstacademie, maar je bent nu gaan schilderen. Ja. Yeah. Was de laatste tijd. Yeah. Ja. Ook dat heeft wel te maken met je geschiedenis, tenminste wat ik zag, maar misschien soms ook niet. Wat ik daar grappig aan vond, je zei, ik werk heel erg in zwart, rood en geel. Ja, voornamelijk geel, maar ja. En waarom dan nu die kleuren? Het is zo erotisch. Kijk. Geel is niet, dat is niet normaal hoor. Ja, ik zie mensen in de studio zo meeknikken. Ja. Ja. Nou, misschien moet dat maar op die tegel dan. Goed, Michelle, zou jij willen gaan schrijven? Want ik heb nog 30 seconden om af te kondigen, volgens mij. En jij om te schrijven. Onthoud dit, mensen. Michelle Samba, zij kan alles en ze durft alles. En ze keert zich naar de zon, die geel is. En dat is ook erotiek. Wist je dat Jessica van Geel jouw boek ook heel cool vindt? En na 7:30... na 8:00, Jongstof, dat is het. Hartelijk dank, Michelle. En hartelijk dank, Sascha. Morgen achter deze microfoon schrijver en toneelmaker Marjolein van Heemstra met als gast Babette von Schie-Fotschind. NTR. Speciaal voor iedereen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook... Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Paleis het Loo.